राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 22 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम बड़ी एक विलक्षण बात है। हम भगवान में मन लगाना चाहते हैं तो भगवान और मन एक जाति के हैं क्या? आप और भगवान तो एक हो, क्यों? आप ममई वंश हो, भगवान का अंश हो, पर मन है तो प्रकृति का अंश है, आपका अंश है नहीं, ना भगवान का अंश है। तो आप स्वयं न लगकर के मन लगाते हो, इंद्रिया लगाते हो, विचार लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, ये सफलता नहीं होगी। इसमें विजाति से लगे नहीं, करते रहो मेहनत, खर्चते रहो, वर्षों तक होगा नहीं काम। क्या समझ बोलो? मन लगा दे, बुद्धि लगा दे, हम लग जावे तो हम खुद है वो लग जाओ तो हो जाएगा। जब तक स्वयं नहीं लगते हो तब तो मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, ये लगेगा नहीं। वहम है यूं ही। अपने सत्संगों में 25-30-40 वर्षों के सत्संगी होंगे, कई 30-40 वर्ष 50 वर्ष हुआ, और पूछो मन लग गया क्या? आप लोग अपने अपने विचार करो, कितने दिनों से, कितने वर्षों से आप सत्संग कर रहे हो? किसी भाई का लग गया तो बताओ भाई, फिर अपनी बात हम छोड़ देंगे। बताओ, मन लग सकता ही नहीं। अरे मन नहीं लगाने से होता ही नहीं, अरे मन लगता ही नहीं। मन प्रकृति का अंश, आप परमात्मा के अंश, आप चेतन, मन जड़, मन पर प्रकाश, आप स्वयं प्रकाश, मन अनित्य, आप नित्य। अब कैसे बात बैठेगी? सच्ची हो तो झूठी तो कह दो भाई, बोल दो, खुल दिया आपको। भगवान गीता में भी कह है कि मन लगाओ, हमारे में दूसरा कहते क्यों थे भी? ये तो आज भाई ये संसार में मत लगाओ, तात्पर्य ये है संसार में लगाओ तो देख लो क्या फायदा हुआ, नुकसान नुकसान है। उनको कैसे लगाओ? स्वयं लगो, स्वयं कैसे लगावे? जैसे आप गोद से ले जाते हो तो स्वयं लग जाते हो कि नहीं? वहां के स्वयं हो जाते हो कि नहीं? स्वयं लगाना आपको आता तो है, साधु हो जाते स्वयं होते हो, मन बुद्धि होती है साधु। साधु हो ये मन बुद्धि से होते हो, खुद होते हो। ब्याह होता है तो एक कुंवारापना मिटता है तो खुद ब्याह होता है कि मन बुद्धि का होता है? ये शास्त्र जाती है, शास्त्र मन बुद्धि जाता है, खुद जाती है? बताओ, आप चेला बनते हो तो खुद मन बुद्धि बनती है, आप खुद बनते हो? आदत है विद्या तला, अगर नहीं आदत तो कैसे बनते हो बताओ? खुद कैसे लगे? खुद ऐसे लगो जैसे शिष्य बन गए, इसकी चेला बन गए, किसी संप्रदाय में हो गए, मन से ही संप्रदाय में हो गए। अब देखो सीधी सादी बात, सत्संग यहाँ होता है, परमार्थ निकट में होता है, परंतु आपके गाँव तो यहाँ कहीं है, सब परमार्थ निकट में यहाँ कहीं है। तो ये आप लगे हो, मन लगा है, बताओ। वहां बढ़िया विद्वत्ता की बढ़िया बढ़िया बातें आती तो आप वो सब, कई आदमी दोनों सुनाते हैं, कई आदमी ऐसे है उनके सत्संग सुनाते ये भी सुनाते हैं, कई ऐसे यहाँ सुहा था वहां नहीं सुहा था, कई वही सुहा था ये नहीं सुहा था, है कि नहीं? तीन विभाग सच्ची है झूठी, तो क्या कारण है? मन इंद्रिया लगाई है, आप लगे हो, क्या हुआ है? बताओ। वो विशेष का लगना वो एक जगह होता है, विशेषता से एक जगह होता है। ये मामूली कैसे हो जाए, जैसे स्त्री होती है पतिव्रता एक पति के पीछे है, पति के पीछे सास ससुर देवर जेठ ननंद जो जिठानी जिठानी जो कुछ है एक पति के पीछे है, एक पीछे। ऐसे भगवान के पीछे सब हो जाए, भगवान के नाते सब है, हमारे स्वतंत्र स्वतंत्र किसी है ही नहीं। जगत जननी जानकी जी वनवास में जाने लगी तो एक पति के नाते ही। दशरथ जी महाराज पर भाव सीता जी का जनक जी से कम नहीं था, जैसा जानकी जी जनक जी से भाव है ना, उसे दशरथ जी के प्रति भाव कम था, पूज्य भाव कम था क्या? इतना भाव होने पर भी नहीं रही, भगवान की जाती गई। यहाँ तक कह दिया कि ये जनक दुलारी रह जाए तो मेरा प्राण बच गया। जनक जी से भी अधिक पूज्य भाव को मान सकते हुए कम नहीं था, प्राण बच जाए तो भी नहीं रही। तो मतलब एक भगवान के नाते ही नाता, अपना सबका संबंध एक भगवान के नाते संबंध मारो, भगवान अपना है भगवान के नाते अपना है तो निहाल हो जाओ। मतलब अटक जाते हो, मेरे स्वामी जी हमारे है, पंडित जी हमारे है, गुरु जी हमारे है, ये मर गए फंस गए, ये गलती होगी। एक प्रभु हमारे हैं, फिर कोई बात नहीं, सब करो भगवान के नाते सबके साथ सब। अब विचार करो यहाँ और परमात्मा निकेतन का संबंध तो भगवान का नाता ही है कि नाना है। खूब गहरा विचार करो तो भगवान का नाता ही तो है, और क्या है? जहाँ कहीं सत्संग होता है, जहाँ कहीं दुनिया मात्र में, तो वास्तव में तो भगवान का नाता है वो है, परंतु तो उसको नहीं हो बीच में पकड़ते, बीच में पकड़ते, बीच में। ये अगर बीच में पकड़ना छोड़ दे तो निहाल हो जाए, सीधा भगवान से नाता, मेरे यहाँ भगवान है, हमारे यहाँ भगवान है। अब भगवान के नाते कहीं सत्संग करो, कहीं सुनो, अनन्य भाव भगवान के साथ होता है। तो भगवान के साथ अनन्य भाव करने का तात्पर्य है मैं ये मना से मई तो देव निवेश निवशी मई ये अंत में तुम्हें निवेश करोगे ना, मैं ये मन आधत्व मई बुद्धि निवेश है तो निवशिष यही मई ये तुम निवास करो उसमें। तो ये निवास अपना निवास करने के लिए मन बुद्धि लगाते हैं, जब आप बुद्धि लगा दो अपने आप लग जाओ मन बुद्धि लग जाएगा। ये शास्त्र जाती है शास्त्र मन बुद्धि लग जाता है, इतना लग जाता है इतना पीर को भूल जाती है। जब पैदा हुई पाली गई ठीक तरह से आदर सत्कार पदार्थ मिले मंग भूल जाते, मंग माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई वही रह गई, फिर याद ही नहीं आता भूल जाती। कई बार कहा है पढ़ पोते की बहु आ जा गलतियां तो कहते घर खोयो पराई जाई, पराई जाए छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया, पराई जाए छोकरी आई आप घर जाई हो कुछ आ तो पराई जाई ऐसा ये भूल गई। मैं तो यहाँ की हूँ, माँ हूँ मैं, दादी हूँ परदादी हूँ, मेरा कुटुंब है मैं हूँ, यहाँ की हूँ मैं तो वो चिपक गई। ये चिपकना आता ही है, अगर कृपा करके भगवान से चिपक जाओ तो बड़ा पार है। अटकल तो आती है वो, अब इसको थोड़ा भगवान में लगा दो। ये मेरे भाई ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई ना सासरा है ना पीर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा क्या जची कितना ऊंचा तो जाए। अरे सच्ची बात है, भगवान कहते हैं गाय होती है ना उसका छोटा बछड़ा होता है वो दूध पी करके दूध दूध है गाय पी ले बस दौड़े एकदम ही पूछ चार दौड़ते जाए गाय पीछे भी जाए चार चल चल करते भी जाए फिर उधुक जाए। ये सब भगवान तो गाय की तरफ पीछे पीछे दौड़े ये फुदक धरती हो जाए वहां जाए वहां जाए। अगर ये गाय की तरफ जाए तो कैसे बढ़िया बात है, आजकल है आज से ये विचार कर लो हम भगवान के भगवान हमारे ये कोई हमारा नहीं, दूसरा वाला कोई। तो इसमें आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, एक बात आ गई मन में, आप भी फंसते हो दूसरों को भी फंसाते हो, ना तो आप फंसो ना आप फंसो, हम एक एक पास लग रहे हैं, फंसो फंसो मत। औरों के भी हमारे आज उधर जहाँ जाए वही टोली बनावे, जहाँ जाए वही टोली बनावे, वही टोली बताओ, आदत पड़ गई ऐसी। अच्छा है मुक्ति करे बंधन, चाहे तो मुक्ति करे बंधन, बंधन न करे तो मुक्ति तो स्वतः हो जाएगी। ये संसार के समुद्र स्वतः टूट जाएगी, स्वभाव रह सकते ही नहीं, आप न पकड़ो तो इनमें ताकत नहीं रहने की। संसार के संबंध में ताकत नहीं है कि वो रह जाए आपके साथ, है क्या? आप रखो तो नहीं रहेगा, नहीं रखो तो नहीं रहेगा, वो तो नहीं रहेगा। आप रख रहे आप फंस जाओ, बोले आप ही अशुद्ध जाओ, संसार को अशुद्ध कर दो, अगर आप छोड़ दो तो संसार शुद्ध हो जाए, आप भी शुद्ध हो जाओ, दोनों कल्याण हो जाए। शंका करो भाई, संदेह हो तो विपरीत विपरीत छोड़ो भाई, ये तो छोड़ने से छूटेंगे, विपरीत है विपरीत को छोड़ो तब सही होगा काम। देखो भाई कैसे नहीं आती है बताओ, आप माँ को छोड़कर यहाँ आ गए, कैसे आ गए? आपका विचार होने पर कौन मना कर सकता है? माँ से पर कौन होता है बताओ? संसार में, संसार सोने में माँ के समान कोई नहीं है, सबसे ज्यादा ऊंचा साथ नीति से व्यवहार से सबसे ऊंचा रिश्ता माँ का, तो उसको छोड़ देते हो आप? ये लड़की छोड़ती है अपने माँ बाप को, उनसे कम थोड़े छोड़ते थे भी। अब यही छोड़ना भगवान तरफ से, ये छोड़ देते बात, मैं तो भगवान कहूंगा। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निष्पुक निस्संग हो जाओ, हम तो भगवान के, मेरे तो वेद गोपाल, दूसरा कोई है जी? इसको स्वभाव अस्वाभाविक स्वाभाविक मान लिया, इस राशि में स्वभाव अस्वाभाविक जीने लगे, अस्वाभाविक को स्वभाव मान ले, स्वाभाविक अस्वाभाविक हो गया, अस्वाभाविक तक त्याग दो स्वाभाविक हो जाएगी, वो स्वतः होने वाली है। ये तो करने से होती है, ये स्वतः होनी होती है। संसार का संबंध स्वतः नहीं है, आपने बनाया हुआ है, और भगवान का संबंध स्वतः है। आप विमुख हो इस बार सन्मुख हुई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाए तब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, जब ही तभी है। आता है ही आपको, क्यों नहीं जाते भाई? आप स्वयं सोचो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी सुगम चीज है, कितनी सरल चीज है। एक संतरी बात मैंने पढ़ी, वो चेला बनाया, जो चेला गुरुजी को ही जमाना है, तो गुरुजी ने चेला बना नहीं छोड़ दिया, अरे भाई वो भगवान से बिंदु हम नहीं करेंगे, भगवान से विमुख करना तो बड़ा दोष है, बड़ा पाप है। फिर उम्र भर सेना नहीं बनाया, तो गुरु जी को मान अट जाएगा, यही फंस जाएगा, तो भगवान की सेना चाहिए अटकाना चाहिए। आपका हमारे कर्तव्य क्या है? देखो हम बात तो बनाते हैं और करते वही काम, हमारे सत्संग आ जाए और जगह नहीं जा सकता, तो बात तो वही करते हैं, नहीं अटकाते ही है ना, हम कहते तो नहीं है ऐसा, वह करते ऐसा ही है। देखो भाई सफाई दे, हमारी नीयत तो नहीं है, हमारी नीयत तो फंसाने की नहीं है भाई, पर आदत है दूसरे, वो तो आप माफी कर दो, किसी को तो स्वभाव है, आदत इस पर जाए, आप भी फंसोगे उनको फंसाओ, दोनों फंसोगे, आप भी फंस जाओगे वो भी फंसेगा, फायदे किसी के नहीं। सत्संग करो सो की तरह से नहीं फंसो, दोनों को फायदा है। भगवत चर्चा करो मोह से, आनंद से, तो चला जाए चला जाए जाए। अच्छे अच्छे साधु महाराज घाटा लग जाए फिर तीन तो रो बैठे, ये क्या शुरू कर दिया काम, साधु बने क्या धंधा शुरू कर दिया, ये मैं ख्याल ही नहीं आता। हमारे सत्संग हमारा चेहरा चल रही है, हम नाम चेहरा से नहीं करेंगे, हम सत्संग नाम दूसरा धर देंगे, बात तो वही हुई। तो नाम पढ़ने से क्या कर दोगे, इतर से ये सदग तो हुए तो भी हमारे क्या भगवान के है, भगवत स्वरूप है, भगवान पधारे भगवान कृपा करते पधार, कैसी मौज की बात, कितना आनंद रहे। नहीं आवे तो ठाकुर जी की मर्जी से नहीं आवे, हमारा सत्संग और जगह चला जाए तो हमें बुरा लगे, तो ये दोष है, ये दोष है कि हमारे वहां कहा गए, वहां नहीं चला गया, वहां चला जाए कहीं चला जाए। तो जहां आपको आनंद है, जहां परमात्मा प्राप्ति हो, जहां कल्याण हो, वहां जाने में कोई मना ही नहीं है। मन मन में आ जाए कि हमारे आ जाए, यहां पर आ जाए। एक बड़ी बीमारी है, हम कहते हैं हमारा सत्संग बढ़िया है, वे कहते हैं हमारा सत्संग बढ़िया है, अब अपनी मां ने डॉक्टर कौन कहे, घटिया कौन सा बताओ। तो वो कब कहने के अधिकारी, हम कहने के अधिकारी नहीं है, कहने के अधिकारी तब हो कि हम जिस सत्संग से अपना अपना का जीवन ही बदल जाए और उससे हम लाभ ले लें, उनसे आपके विलक्षणता आ जाए, तुम कह सकते हो हमारा सत्संग अच्छा है। आप वैसे ही राग द्वेष, वैसे ही हर्ष शोक, वैसे ही रोड़ा तिरार, ऐसे ही पक्षपात रहा, तो फिर आपका सत्संग क्या बढ़िया हुआ, बढ़िया क्या हुआ। तो आप अपने जीवन को पूरा ठीक बना ले तब तो कह सकते, फिर भी कहो तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है, अब बनो वैसे। ऐसा बनने पर वो तेरा मेरा नहीं रहेगा, ये तेरा मेरा नहीं रहेगा, फिर भी ये बात हो सकता है कि और परंपरा में जाओ वहां करे सत्संग, कोई दोष नहीं, पर ये नहीं, ये घटिया है, ये बढ़िया है, तुम्हारा अच्छा है, हमारे स्वामी जी अच्छा है, हमारे पंडित जी अच्छा है। बीकानेर में है ना, बीकानेर में मोहल्ला है, उन मोहल्ला में गोधा रहते हैं, गोधा पालते हैं, फिर लड़ते हैं आपस में। अरे गोधा पाए हमारे स्वामी जी, तुम्हारे पंडित जी लड़ाओ गोधा, अरे भाई लाभ लाभ लेना चाहिए, हमारे बड़ा तुम्हारे बड़ा छोटा क्या है, बड़ा है तो बड़ा तभी है कि हमारा जीवन बदल जाए, निर्मल हो जाए। बदलने की क्या पहचान कि आपके मन में तो किसी की गर्ज नहीं रह रहा, आपको सबकी गर्ज हो जाए, आपकी बदल गया जीवन, आपके तो किसी की गर्ज नहीं यार, आप गर्ज सभी करे, ये कसौटी नहीं है, कसौटी यह है कि आप कृत कृत, तीन बात है, कृत कृत ज्ञात ज्ञात भी और प्राप्त प्राप्त भी हो जाओ, ये बात है। दूसरा माने न माने, जाने न जाने, कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, कोई भला कहे बुरा कहे, उन उधर जो छुट्टी, ये बात मेरे को भला कहे, ये भला कहे, क्यों बंद हो बेचारे, मुफ्त में क्यों बंद हो, सबको छुट्टी दे, सत्संग करने वाला नहीं करने वाला सबको, सत्संग करने वाला बुरा गए तो बुरा ज्यादा लगे, सत्संग न करने वाला बुरा लगे तो वो बुरा नहीं लगे इतना, तो क्या है छुट्टी नहीं दी, अपने धर्म छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी भाई, तो छुट्टी दी कि छुट्टी मिली, छुट्टी मिली, छुट्टी दी छुट्टी मिली, कैसी बढ़िया बात, क्या देती है मौज, नारायण नारायण नारायण।